بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كنا مسهيه شعبا مدوغو كالتدرس اللوفيتا لا بعد الظهر كتك سوم ونفقه ilisoma kwamba katika sehemu ambapo inakuwa kutumia mswaki ni jambo lenye ulazima zaidi, tulisema ni kipindi ambapo mtu anapokuwa amekaribia kufa, sehemu ambapo anakaribia kufa. Na shekhe hapa chini akaonyesha hadithi ya Aisha aliposema kwamba Abdurrahman aliingia Ibn Abi Bakar, mimi nilisema Abdurrahman Ibn Auf na usahihi ya kumeandikwa dakhala Abdurrahman ibn Abi Bakar. Kwa hiyo sio Abdurrahman ibn Aufi, bali aliyekuwa na kusudiwa ni Abdurrahman ibn Abi Bakar, ndugu yake na Aisha radhiyallahu anhuma. Kwa hiyo masahihisho kama yule ambaye amesikia, kwa hiyo tayyib usahihi ni kwamba ni Abdurrahman ibn Abi Bakar na sio Abdurrahman ibn Aufi. Tayyib, katika somo letu la sira tuliishia kutaja nasab na koo la mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alayhi salatu wasalam ana mababu wangapi? Ana mababu 20, kuanzia baba yake, kuanzia babu yake wa kwanza mpaka wa 20. Babu yake wa tano anaitwa nani? Anaitwa Kilab. Mtume sallallahu alayhi wasallam na Abu Bakar Siddiq wanakutana kwenye udugu kwenye babu wangapi? Ambaye Taim, babu yake wa sita aitwa Taim, kweli eh? Murra ndio baba yake na Taim. Murra ndio baba yake na Taim. Tayib, Mtume sallallahu alayhi wasallam na mama yake wanakutana kwenye udugu katika babu wangapi? Mtume sallallahu alayhi wasallam na mama yake Zuhra, ambaye mtoto wa Murra. Ushahidi kweli kweli, mtoto wa Kilab Zuhra. Tayib, naona leo wasomi ni wawili, wengine wote mambo ya kumjua babu tena eh. Tayib, kwa tuliishia kama babu yake wa mwisho ni Adinan, babu yake wa mwisho mtume ambaye ni Adinan, na tukasema nasabu ya mtume mpaka kwa Adinan ndiyo ni muttafaqun alayhi, kisha baada ya Adinan ni mukhtalafun fi. Na babu yake Adinan ndiyo makabila yote, au ndiye mwenye kukusanya makabila yote, al-adnaniyun natokamana na al-adnan ambaye ni babu yake wa mwisho mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, وقد بين ذلك الحافظ أبو عمر النمري في كتاب الإنباه بمعرفة قبائل الرواة بيانا شافيا رحمه الله. وقد بين ذلك نعمل بين شهيله لكوانبا كولا متومين الشيخ وبابوياك أم بين عدنان عمل بين شهيله الحافظ ونواتوني أبو عمر النمري نهو ابن عبد البر القرطبي ويو Abu Umar An-Namari ni Ibn Abdul Barri Al-Qurtubi. Ibn Abdul Barri amebainisha hilo katika kitabu chake cha Al-Imbah bi ma'rifati qaba'il ruwah, abainisha wazi bayana shafia, ubainifu uliokuwa wazi na kutosheleza kwamba mtume koo lake la mwisho linaishia kwa babu yake ambaye ni Adinan. ثم كيش تنا مؤلف رحمه الله تعالى أكاد كلتا مسألة من جيني فيها كوسيانا نكو زمتومي عليه الصلاة والسلام أدي بسيمة وقريش على قول أكثر أهل النسب نقريش نقريش جو يقول يا وينجي كبيسة كتك واتو ونسب واتو ومكو ونوشووني ونوزنمزية أو وليبوبية قد كمامو يكو قولي يا ونينجي سنكوسيانا قريش ونسيما هم الذين ينتسبون إلى فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة kwamba Quraysh kabila la Quraysh juu ya kauli nyingi sana ya watu wa nasab kwamba makureishi humul ladhina ni wale ambao yantasibuna wanajinasibisha kwa maana makureishi wanatokamana wanajinasibisha ila fihi ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinana kwa maana Quraysh wanatokamana fihi na fihi huyo ni mtoto wa Malik mtoto wa Nadhr ibn Kinana وأنشدوا في ذلك نواكتوا أصيلا قتك هيرو لكثبت شهيبيو أصيلين نسمالي أو بيتين نسمالي نسمى أصي لعمري كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهر أصي باب ومتوم يمين أصي باب وانقف أصي باب ومتومي صلى الله عليه وسلم واني انا ايتو قصي اسما قصي لا عمري ان افق حيوانه نكو هو قصي لا عمري ان افق نكو حيوانه كان يدعى مجمعا alikuwa akiitwa mujammia huyo قصي na pia kabisa kwamba alikuwa akiitwa mujammia bihi na kwa huyo sasa قصي جمع الله القبائل من فهر أمكسانيا الله مكبيلة قريش كتكمانا نفهر جمع الله القبائل أمكسانيا الله مكبيلة كمانا مكبيلة قريش من فهر كتكمانا نفهر طيب فيقول يقوان شيخنا ونشها فا كما مقريش ومتكمانا نفهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ndo makureishi wakila na imesemwa pia kauli nyingine makureishi umetokamana watu gani wakila na ikasemwa bal jima'u kureishi bali mkusanyiko makureishi makureishi wenyewe aliyokusanya hili kabila la kureishi huwa Nadhr ibn Kinana huwa Nadhr ibn Kinana ni mzee an-Nadhr mtoto wa Kinana kauli nyingine kauli ya kwanza min fihri kwamba makureishi wametokamana na fihiri kauli nyingine inakuja kwamba makureishi wametokamana na an-Nadhr ibn Kinana wa alayhi aktharu al-ulama wal-muhaqqiqin na kauli hii ndio wengi zaidi ya maulama wal-muhaqqiqin na wahakiki wengi wamejikita katika kauli hii kwamba makureishi wametokamana na an-Nadhr ibn Kinana mzee huyu ambaye aitwa an-Nadhr ibn Kinana واستدل على ذلك نا تولوا دليل جو يا هيلو كتولوا دليل جو يا هيلو بالحديث وحديث الذي ambao kwamba ذكره ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى ameitaja ابن عبد البر inosema عن الاشعث ابن قيس رضي الله عنه kutoka kwa اشعث قال anasema اشعث قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندا nilikwenda mimi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam qadimtu ala rasul nilikwenda mimi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam fi wafdi kinda katika msafara wa watu wa kinda nilikwenda kwa mtume katika msafara wa kinda faqultu au nasema qadimat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi wafdi qadimtu ala rasul fi wafdi kinda faqultu mimi nikasema kumwambia mtume alastum minna ya rasulullah hivi nyinyi mtume Muhammad sallam nyinyi koo lenu na familia yenu hamtokamani na sisi kweli alastum minna nyinyi sio katika sisi ya rasulullah ewe mtume wa Allah kwa maana yeye ni Ash'ath ibn Qais na wafdi wa Kinda. Alasu minna ya Rasulullah, je nyinyi sio katika sisi ewe mtume wa Allah? Qala, mtume akasema la, hapana, sisi sio katika Qais, sisi sio katika Qais. Nahnu banu Nadr ibn Kinana, mtume anasema maneno, sisi ni kabila, sisi ni watoto wa mzee Nadr ibn Kinana. Kisha akasema la naqfu ummana, hatumtuhumu mama yetu sisi. La naqfu ummana, hatumtuhumu mama yetu. Wala nam wala nantafi min abina, na wala hatukatai wala hatukanushi kwamba sisi tumetoka kwa baba yetu, na wala hatukanushi min abina, kutoka kwa baba yetu. La naqfu ummana, hatumtuhumu mama yetu, wala hatukanushi kutoka kwa baba yetu, hatukanushi. Maneno haya kwanza, hadithi hii rawi Ibn Majah fi sunani bi isnadin hasani. Maneno haya maana yake nini? Maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam kusema la naqfu ummana, kwamba sisi hatumtuhumu mama yetu. Bi maana al-kalam, maana al-kalam, maana ya maneno, annana la nunsibu, la nunsibu, la nunsabu ila nisa, la nunsabu ila nisa, sisi hatuegemezwi kwa wanawake, kwa maana koo letu halichukuliwi kwa upande wa mama zetu. La nunsabu ila nisa, hatuegemezwi sisi ukoo na familia yetu na kabila yetu kwa upande wa mama zetu. Wa innama nunsabu ila rijali abaina, na hakika si vinginevyo sisi twaegemezewa kwa wanaume, mababa zetu. Kwa hiyo koo letu sisi tunachukua kwa mababa zetu ambao ndio rijali na sio wanawake kwa upande wa mama. Haya ndio maana aliposema hatumtuhumu mama yetu wala hatukanushi kwamba sisi tumetoka kwa baba yetu. Kwa maana yake ni kwamba sisi hatuchukui nasabu kutoka kwa mama zetu, bali tunachukua nasabu kutoka kwa mababa zetu ambao ni wanaume. Ndio maana hii hadithi, na hadithi hii chini imeoneshwa hapo, ameisahihisha wanawachuoni Al-Allamah Al-Albani. Tayib, wa fihi, na ndani ya hadithi hii, fakana al-Ash'ath yaqul, baada ya maneno haya ya mtume akawa huyu Ash'ath anasema la uta bi rajulin, sintoletewa mimi mtu yoyote, nafa rajulan min quraishin, amemkataa mtu kutoka katika Quraishi, minan Nadhir ibn Kinana, kutoka kwa Nadhir ibn Kinana, yani simtoletewa mimi mtu yote, mtu ambaye huyo atakuwa amekataa, amejipinga, amepinga kabisa kwamba sisi yeye ni Mkureishi. Halafu akasema bwana, sisi Makureishi hatujatoka kwa An-Nadhir ibn Kinana, nikiletewa mtu huyo, illa jalattuhu al-hadda, isipokuwa nitampiga au nitamchapa kwa adhabu. Jalattuhu al-hadda, nitamchapa kwa adhabu, kwa maana al-hadd ni adhabu. Ash'ath alikuwa anasema haya maneno baada ya kumsikia mtume kwamba yeye anasema wao wameegemezewa kwa Nadhiri, wao ni familia banu Nadhiri. Basi Ash'ath akasema ya kwamba nitakapoletewa mtu yoyote anayesema kwamba yeye hatokamani na An-Nadhiri na yeye ni Mkureishi, hali ya kuwa kabila yake ni Mkureishi, basi mtu huyo mimi nitamchapa mimi. Kauli ya pili, Makureishi wanatokamana na nani? Wanasema bin An-Nadhiri ibn Kinana. Kauli ya kwanza imesema Makureishi umetokamana na nani? Na Fihri ibn Malik. Kauli ya tatu, inna jimaa Quraish Ilyas ibn Mudhar ibn Nizar. Inna jimaa Quraish, kwamba mkusanyiko wa Makureishi, Makureishi umetokamana na nani? Ilyas. Na Ilyas ibn Mudhar ibn Nizar. Kauli ya tatu hiyo. Kauli ya nne, waqila, na ikasemwa bal jima'uhum abuhu Mudhar. Kauli ya nne, kwa Makureishi umetokana nani? Wanaambiwa bal jima'uhum, bali mkusanyiko wa Quraishi wametokamana na nani? Abuhu, baba yake na Ilyas, wa huwa Mudhar, naye ni mzee Mudhar. Tayib, hizi kauli mbili sasa, kwamba Makureishi wametoka katika Ilyas na kauli ya pili kwamba wametoka kwa Mudhar, asema wa huma kaulani, nazo hizi ni kauli mbili, li baadhi ashabi Shafi'i, zimetoka kwa baadhi ya watu wa Kishafi, حكاهما أبو القاسم عبد الكريم الرافعي في شرحه أميزيليزيه حكاهما أميزيليزيه أبو القاسم عبد الكريم الرافعي في شرحه كتك شرحياك ناهوين شرحياك أبنى قصودية ني شرح الرافعي نويتوا فتح العزيز في شرح الوجيز فتح العزيز في شرح الوجيز وهما وجهان غريبان جدا نهيز قول مبيلي هزي وهما نهيز قول مبيلي وجهان غريبان جدا ني امبيا سانا كما انا كما ني امبيا ملاك يتجلش جيو ضعيف يدل على الضعف كوني قولي ضعيف كما مقريشي ومتوا قوى إلياس أو مقريشي ومتوا قوى مضر وهما وجهان نهيز جيا مبيلي هزي غريبان جدا نمت يسانا كما أني ضعيف فأما قبائل اليمن أما مقبيلة يوات ويمن كحمياري وحضر موتي وسبا أما مقبيلة يمن كما بيلي حمياري نحضر موتي نسبا وغير ذلك نسيقوا هايو فأولئك من قحطاني هاو لتكمان نقبيلة قحطاني ليسوا من عدنان نواو سيو كتك فاميليا يا عدنان قحطاني هوا ينجي كبيزة كتك عدنان كسبوا ونعمبيو مقحطاني نجيو للكبيلة وارب أسيلي وقضاعة نوانسما بلذيل سيو قحطاني أي ونسما سيو كتك عدنان وقضاعة نقبيلة قضاعة وقضاعة فيها ثلاثة أقوال نا هاو مقضاعة ونتكمان نناني kuna kauli tatu kila inasema al-qudaa innaha min al-adnaniyya qudaa qabila la qudaa linatokana na al-adnaniyya kauli ya kwanza kauli ya pili wa qila qahtaniyya wametokana qahtaniyya wa qila nikasemwa batnun thalith ni tumbo la tatu la min haula'i wala min haula halipo kwa qahtaniyya wala katika adnaniyya ni tumbo la tatu hili halipo kahtania wala halipo adnania wa huwa gharib na hii kauli ni mpya kabisa hakahu abu umar wa ghairihi ameielezea kwamba kauli hii ni abu umar wa ghairi na wengineyo tayyib kwa hiyo mpaka hapa kauli yenye nguvu ambayo shekhe ameipa nguvu ni kwamba makuraishi wametokamana na mzee wa mtume anaitwa au makoresho yanatokana na an-Nadhr ibn Kinana an-Nadhr ibn Kinana kwa kumalizia mlango huu kipengele hichi baada ya kuelezea khilafu hizi ma maana kalima Quraysh nini maana ya neno Quraysh nini maana ya neno Quraysh ma maana kalima Quraysh nini maana ya neno Quraysh qala ahlu al-ilm wamesema na wachuoni neno maana Quraysh هي من التقرش يتكمانا التقرش أي التجمع بعد التفرق لأن قريشي لنتكمانا التقرش لأن التقرش إنما التجمع بعد التفرق نككسانيكانا بعد يكفرقيانا نككسانيكانا هو فموديا بعد يكم لكم مفرقيانا نويت قريشي التجمع بعد التفرق وقيل ان يميتوا تنا pia قريش يميتوا pia التقرش بمعنى التكسب والتجاره قول nyingine ni maana ya quraish imeambiwa quraish maana yake التقرش بمعنى kwa maana التكسب والتجاره ni kule kuchuma na kufanya biashara quraish imekuwa ina maana ya kule kuchuma mtu kuchuma na kufanya biashara قولي التاتو نيني معنى قريشي التقرش وهو التفتيش كفتيريا فتيريا مامو كتشنغوزا تشنغوزا مامو كل قريش إن قولي تاتو إما قريش إن معنى يكوكسانيكا بعد يكوى مفرقيانا قريش إن ذكا إن معنى بيا يكوشوما نكفنا بيشارة نحن قريش فيا إن ذكا إن معنى يكفتيريا فتيريا مامو التفتيش kuchunguza chunguza mambo tayyib Kwa hiyo muallif rahimahullahu ta'ala hapa ametuonesha ikhtilafu za wanawachuoni kunako kabila la Quraysh, na amerajihisha kauli ya pili ya kwamba, na amestadili na hadithi ya Mtume kwamba Makureishi wametokamana na An-Nadhru ibn Kinana. Tayyib, atuishi hapa. Nasallallahu alayhi wa karamihi ayarzukana ilman nafi yu'idana min ad-diyai wa sum'ati wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين.